आयत नंबर 65 से देखिए, इसको एक बार फिर देखेंगे। फला व रब्बी का, बस नहीं कसम है तेरे रब की। वाहिद मुकाम है कि जहां अल्लाह ताला ने अपने रब होने की कसम खाई है, क्योंकि कुरान पाक में एक चीज़ जो हम देखते हैं वो क्या है कि हुक्म जितना अहम होता है उतनी ही कसम बड़ी खाई जाती है। तो गोया कि इसकी अहमियत का एहसास दिलाया जा रहा है। कैसे? ला यूमिनून, हरगिज़ नहीं ये ईमान लाएंगे। कौन नहीं लाएंगे? ईमान का नाम लेने वाले, कलमा पढ़ने वाले, अपने आप को मुसलमान कहने वाले। तो यहाँ फिर ईमान लाने से क्या मुराद है? हकीकी ईमान नहीं आएगा, यानी इनके दावा ईमान में अभी कुछ शक है। कब तक, कब ये ईमान ले आएंगे? आप इसको यूँ कह लीजिए, हत्ता, यहाँ तक के, अनटिल, अनलेस, क्या? यो हक की मुँह कफ़ी मा शजर बैनहुम, आपको हकम मान लें, सालिस मान लें, जज मान लें आपस के उन मामलात में जिसमें ये झगड़ते हैं। शजरा झगड़े को कहते हैं। उर्दू में दरख्त को भी शजर कहते हैं क्योंकि उसकी भी शाखें आपस में उलझी हुई होती हैं। आपस में झगड़ों में, अपनी ज़िंदगी के मामलात में जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, यहाँ ज़रूरी नहीं कि झगड़ों से मुराद अदालती झगड़े और फैसले हैं, कहीं भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बस आप इसको ये लफ्ज़ लिखेंगे तो इंशाल्लाह आप इसकी रूह को ज़्यादा अच्छी तरह पाएंगे कि जब भी इनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए तो क्या करेंगे? आपको हकीम मान लें, आपकी बात आ गई मान लेंगे। एक ने एक राय दी, दूसरे ने दूसरी दी, तीसरे ने तीसरी दी, तीनों ने सुन्नत से निकाली बात, लेकिन फॉलोअर्स का फ़र्ज़ क्या है? इन तीनों की बात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल की रोशनी में जांचें, जिसका कॉल हदीस के ज़्यादा करीब है बस उसको मान लें। सिर्फ मान लें नहीं, ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन, कोई तंगी नहीं पाएंगे, दिल नहीं घुटेगा कि ये कैसे हो गया, लो बचपन से करते आए, फलां कम पड़ा था, क्या फलां इमाम तक बात नहीं पहुंची, क्या फलां बड़े मौलवी साहब नहीं, क्या उनकी इतनी बड़ी दाढ़ी नहीं, क्या क्या नहीं, ये सारी बातें ख़त्म, नो मोर, जो हुआ सो हुआ। ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन, उनको इंसान समझते हुए, उनकी इज्तिहादी कोशिशों को देखते हुए, उनको उनकी कोशिशों पे अल्लाह ताला अजर देगा इस उम्मीद को सामने रखते हुए, ये इसको घुटन के बग़ैर कबूल कर ले और वयुसल्लिमु तस्लीमा, खुशी से मान ले, कबूल कर ले। ये क्राइटेरियन दे दिया गया किसी के इस्लाम का। इस आयत के पीछे भी एक वाक़या है, मुख्तलिफ रिवायात से हमें मिलता है, जिसका ख़ुलासा क्या है, सही मुस्लिम की रिवायत और सही बुखारी की ही आपके सामने रखूँगी। नबी सल्लम के फूफीजाद भाई थे हज़रत ज़ुबैर, उनका और एक अंसारी का एक बाग था, यानी हर्रा नाम की एक जगह थी, वहाँ एक बाग इनका था और एक अंसारी का था। किसी वजह से दोनों में पानी देने के मामले पर झगड़ा हो गया कि पहले कौन पानी दे। मामला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। अब आपने देखा कि हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो बाग हैं उसकी सिचुएशन कुछ इस किस्म की है कि पहले वो बाग में पानी लेंगे तो उसके बाद फिर दूसरे के बाग में जाएगा, कुछ लोकेशन ही ऐसी थी। आपने कह दिया कि ज़ुबैर आप अपने खेतों दरख्तों को पानी देंगे, फिर उसके बाद हमसाए के बाग को दिया जाएगा। इस फैसले को सुन के वो अंसारी कहने लगा, हाँ जी आपने ऐसा क्यों नहीं करना था, ज़ुबैर आपकी फूफी के बेटे जो हैं, गौर कीजिएगा इस लफ्ज़ की तलखी को, कहने लगा कि आपने अपने फूफीजाद भाई की साइड ली है इसलिए आपने इसके हक़ में फ़ैसला दिया है। ये बात सुन के अल्लाह के नबी सल्लम का रंग बदल गया गुस्से की वजह से, और आपने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि ज़ुबैर अपने खेत को पानी पिलाओ और जब तक पानी मंडेरों तक ना पहुंच जाए इसके लिए पानी ना छोड़ो, यानी पहले कम लेना था अब ज़्यादा लो। یعنی جب اس نے غصہ دلایا تو پھر آپ نے زبیر کو پورا حق دلوایا، حالانکہ پہلے میں بس آپ نے کہا تھا کہ پانی تم دے لو پھر دوسرے کو دو، یعنی تھوڑی شدت سے بات کی تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی. حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اسی کے بارے میں نازل ہوئی. عروہ بن زبیر جو ان کے بیٹے ہیں وہی اس روایت کو نقل کرتے ہیں. تو یہ ایک معاملہ ہو یا زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تین باتوں کا ذکر کر دیا، تین درجے بتا دیے، تین شرائط مقرر کر دی ہمارے سامنے کہ جب بھی کوئی اختلافی مسئلہ، کوئی جھگڑا، چاہے وہ دین کا ہو یا وہ دنیا کا ہو، اس کا تعلق اخلاقیات سے ہو، اس کا تعلق تجارت سے ہو، شادی سے ہو، موت سے ہو، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کے اپنی آواز کو نیچا کر لینا. بس حدیث سامنے آ گئی، اب خاموش، نو مور، بس بات ہو گئی. دوسرا درجہ، اللہ کے نبی کا فرمان سن کر کوئی تنگی دل میں نہ آئے، کوئی احساس کمتری نہ ہو، کوئی گلٹی کانشیس نہ ہو، شرم نہ آتی پھرے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. اللہ کے نبی کے طور طریقے، ان کے حلیے، ان کے طریقوں کو اپنایا ہے تو دل کی گہرائیوں سے اس پہ خوشی کا اظہار کریں، چھپتے نہ پھریں، شرماتے نہ پھریں کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے کیا کہیں گے، دل کی گہرائیوں سے مانیں. اور تیسری بات، کھلے دل سے تسلیم کر لیں اور اس کو اپنے اوپر نافذ العمل کر لیں. مما قدیت، کل تو ایک مقدمے کا فیصلہ تھا، آج ہر صحیح حدیث اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاملے میں جو رہنمائی دے دی اس کو ماننا ہی پڑے گا. ہر بندہ اپنے آپ کو اس درجے کا سپرد کر دے کہ پھر اس بات میں اس کے دل میں ہلکی سی چبھن بھی نہ ہو کہ ایسا کیوں ہوا. یہ بات بہت ہی قابل غور ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کسی امتی کا قول یا اس کا کوئی عمل پیش کرتے ہیں، اور جب حدیث پیش بھی کر دی جائے پھر بھی کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہوگا لیکن ہم کیا کریں، ہمارے فلاں بزرگ تو ایسے ہی کہتے یا کرتے تھے، تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہوگا. پیچھے آپ نے دیکھا کہ تو یہودی اور مسلمان کا معاملہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کے فیصلے کے بعد اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بات نہیں لے جائی جا سکتی تو پھر آج کے دور میں کسی امام، کسی مفتی، کسی مولوی، کسی بزرگ، کسی ڈاکٹر، کسی اسکالر کی بات چل سکتی ہے؟ آسانی سے بتائیے. دیکھیے آگے جا کے آپ پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہر نبی سے ایک عہد لیا گیا تھا کہ جب دنیا میں اگلا نبی آ جائے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارے ملتے ہیں، تو اس وقت تم اپنی شریعت کو چھوڑ دینا اور جو دین وہ لے کے آئیں گے تم اس کو مان لینا. اور اس کی دلیل میں ایک واقعہ آپ لوگوں نے کئی بار سن رکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک بار تورات کا صفحہ دیکھا تھا صرف، اور وہ اس کو بڑے شوق سے پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اس کو دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا کہ کیا تم قرآن کے آنے کے بعد بھی یا میری بات سننے کے بعد بھی تم اس کو دیکھتے ہو. تو ذرا غور کیجئے گا کہ تورات تو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب تھی نا، جب اللہ کے نبی کی بات آنے کے بعد تورات کی بات نہیں مانی جا سکتی، وہ ویلڈ نہیں، کچھ ٹھیک بھی ہوں گے لیکن خرابیاں زیادہ ہو سکتی ہیں، یا تھوڑی سی بھی خرابی ہے تو کیا خراب چیز ڈال لیتے ہیں، ایک ہی سسری ہو اور چاول پکا لیں، کوئی بات نہیں، ایک ہی تھی نا، ایک ہی سنڈی تھی، کوئی بات نہیں، جانے دیتے ہیں، پکنے دیتے ہیں اس کو، ایک ہی کانٹا تھا نا، جانے دیں گے، ایک ہی شیشے کی کانچ گئی تھی نا، ڈال دیتے ہیں اس کو کھانے میں، نہیں ڈلتا نا. تو جب اللہ کے نبی کی بات کے سامنے اللہ کا نازل کردہ فرمان نہیں چل سکتا جو ان ویلڈ ہو گیا، تو بتائیے کسی انسان کا پھر کال اور اس کا فعل کیسے چلے گا. اتنی آسان بات ہے جس کو آج ہم نے مبہم کر دیا، مشکل کر دیا، اور اس کے لیے ہم نے اپنے دل تنگ کر لیے. اس آیت کو، بلکہ اس کے ترجمے کو آپ خوبصورت لفظوں میں لکھیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے، کوئی ایسی جگہ جہاں آپ اکثر دیکھتے ہیں، کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس درجے کی معاملہ نہیں آئے گا تب تک بات نہیں بنے گی. آپ کہیں گے کیا کوئی ایسا ہے جو صحیح حدیث کو سن کے بھی جھٹلائے؟ میں اس کے لیے آپ کو مثال دینا چاہوں گی کہ آج امت مسلمہ جب خانوں میں بٹی اور ایک خانے کو پورا دین سمجھنے لگی اور تین خانے خالی چھوڑ دیے، ایک کارنر لے لیا، تین کونے خالی چھوڑ دیے، تو تعصب کس حد تک بڑھا؟ ایک خاص سوچ کے حامل یا ایک خاص مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ رفع الیدین نماز میں نہیں کرتے. پوچھا جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ کچھ تو صرف یہ کہہ کے کافی سمجھتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نہیں کرتے تھے. ایسے ہی کسی شخص کے ساتھ کسی اللہ کے بندے کی بات ہوئی. وہ کتاب جس میں رفع الیدین یعنی رکوع سے پہلے اور رکوع سے اٹھاتے ہوئے سر اٹھاتے ہوئے ہاتھوں کو کندھوں تک لے کے جانا، یہ چھوٹی سی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں سے 240+ روایتیں جمع کر کے ایک کتاب میں لکھی گئی ہیں. کتاب کا نام بھی ہے، اس کا عربی بک ہے اور اسی کا پھر اردو ترجمہ بھی ہوا ہوا ہے، جس کا عنوان یہ ہے کہ رفع الیدین کے موضوع پہ مختلف احادیث کو کتابوں سے جمع کیا گیا ہے. وہ کتاب دکھائی گئی مسجد میں کہ دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا، یہ کیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے؟ کون جھٹلا سکتا ہے؟ بخاری کی حدیثیں، صحیح مسلم کی روایتیں، اس کے اندر پوری سیاستہ ہے، کچھ اور بھی کتابیں کر کے 240 سے زیادہ روایتیں. میرے پاس خود وہ کتاب موجود ہے اور میں نے اس کو بغور دیکھا، پوری ایک پرانے پاک کی جلد بنتی ہے، اتنی موٹی وہ کتاب ہے، پورے حوالوں کے ساتھ ریفرنسز، اس میں کچھ اور نہیں ہے، صرف حدیثیں پائل اپ کی گئی ہیں، کمپائل کی گئی ہیں. جب دکھایا تو دیکھ لیا، سب دیکھا، کہا اب کیا فیصلہ ہے؟ کہا ٹھیک ہے یہ حدیثیں تو ہیں، لیکن ہمارے امام صاحب کا، ہم چونکہ اپنے آپ کو فلاں نام سے منسوب کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے کیونکہ پھر تو باقی بھی کریں گے، اور تھینک یو کے ساتھ کتاب واپس کر دی. یہ کیا ہے؟ اس بات کا اپوزٹ نہیں ہے کہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. گھٹن دل میں کیا آئی کہ جب اتنے سالوں سے ایک روایت پڑی ہوئی ہے تو ٹوٹے کیسے؟ اور لوگ کہتے ہیں کیا ہوا، کیا ہمارے امام صاحب تک بات نہیں پہنچی؟ کس تک نہیں پہنچی؟ دیکھیے یہ ایک لمبا موضوع ہے جس پہ ہم اس وقت ڈیٹیل سے بات نہیں کریں گے، لیکن یہاں میں آپ کو صرف لوگوں کی کہی ہوئی باتیں ہی کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ بولتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو کیا کہا جائے. پہلی تو بات ہے کہ آپ کے پاس اگر اپنے عمل کے لیے، اپنے یقین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ گئی ہے تو سبحان اللہ، پوری ہو گئی. آپ شروع کر دیں. دین نہ شوہر کی طرف سے آتا ہے، نہ ماں کی طرف سے آتا ہے، نہ باپ کی طرف سے آتا ہے. آپ کا عقیدہ، آپ کا دین، آپ کا عمل، آپ کا اپنا فیصلہ ہے. 100% آپ کو اسلام نے اس کے اوپر آزادی دی ہے. ہمارا حال کیا ہے کہ ماں باپ کے گھر میں ہوتے ہیں تو جو ان کا دین ہوتا ہے وہ چل پڑتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، بچہ ہونے کے ناطے شروع سے جو چیز گھر میں دیکھی وہ مان گئے، لیکن جب شعور آتا ہے، جب انسان باقی معاملے درست بدل اپنے چینج کرتا ہے، کپڑے ماں کی پسند کے نہیں پہنتے ہمیشہ، ہم ہر وہ کام نہیں کرتے جو باپ کو پسند ہے، شعور آتا ہے. بہت ساری گھر ماں باپ میں بہت ساری اخلاقی کمزوریاں ہوتی ہیں، بچے ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ممی آپ غیبت نہ کیا کریں، اب آپ اونچی نہ بولا کریں. تو اسی طرح ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ روایات کے نام پہ، خاندان کے برادریوں کے نام لے لے کے جو نسل در نسل سے روایات قائم کی جا رہی ہیں، اس کو توڑنا پڑے گا. اپنے آپ کو خود کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا. کل قبر میں نہ شوہر آئے گا، نہ باپ آئے گا، نہ ماں آئیں گی، نہ استاد آئیں گے، نہ برادری والے آئیں گے، حشر میں اکیلے ہوں گے. ہر بندے کو اگر خود بات سمجھ آ جاتی ہے تو اس کا یہ فیصلہ ہو گیا. پلٹنا کیوں نہیں چاہتے پھر دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہود مدینہ اللہ کے نبی کی آمد کے منتظر تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ وہ نبی آنے والا ہے جس کے ساتھ مل کے ہم سب کو اللہ کی طرف بلائیں گے. وہ آگے تعصب کی وجہ سے آپ کو نہ مانا. ان کی تنہائی کی باتوں کو اگر آپ سنیں، آج بھی وہ کتابوں میں موجود ہیں. رحیق و مختوم کے بیچ میں اگر آپ کے مدنی دور کو دیکھیں، غزوہ خیبر کے قریب جو ٹاپک ہے اسی کے کہیں پیجز میں ہوگا, اس وقت میرے سامنے نہیں ہے. وہاں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت موجود ہے جو انہوں نے اپنے باپ اور چچا کی باتیں اپنے کانوں سے سنی تھی. ایک ایک بات, دونوں عالم تھے, خوئی بن اختب کی بیٹی تھی یہ اور ان کا چچا بھی ایک عالم تھا. کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ جی وہی ہے جس نے, جس کی باتیں تھیں. ایک ایک بات کرتے گئے, ہاں مجھے پتہ یہ وہی ہے. ساری باتوں کے بعد پوچھا اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا میری تو جب تک زندگی میں جان میں جان ہے میں تو اس کو جھٹلاتے ہی رہوں گا. کیوں؟ کہ جب ہم نے مان لیا تو عام لوگ تو سارے ہی مان جائیں گے. یہ باتیں موجود ہیں, یہ انہوں نے سن رکھی تھیں اور یہ بات میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتائیں. تو لہٰذا ہر دور کا مسئلہ کیا رہا, ہم بڑے, ہم دین والے, ہم نے جو کام کر لیا اب دوسرا کرے, ہم اس کو کیسے قبول کریں, ہم کیسے اس کو ویریفائی کریں. ہماری ویریفیکیشن سے تو پھر بہت سارے بت ٹوٹ جائیں گے. تو لہٰذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کا نام نہیں, تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی کی بات آ گئی, مان لی, اس کو لے کے چلنا ہے آگے, دل میں تنگی نہیں آئے گی. جو ہو گیا ہو گیا, جو پہلا تھا وہ اللہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑو نہیں, ان کو نصیحت کرتے رہو, ان کو اللہ تعالیٰ کی معافی کی امید دلواؤ. واستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول فاستغفر اللہ, وہ خود بھی معافی مانگے اور اللہ بھی ان کے لیے کہ رسول بھی معافی مانگے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. جو پیچھے ہوا وہ ہو گیا. کیا آپ کسی بات کو صرف ملٹیپلائی کرتے رہیں گے یہ سوچ کے کہ پچھلے لوگ نہیں کرتے تھے تو ہم کیوں کریں؟ بڑے واضح طریقے پہ ہم نے, آپ دیکھیے کہ پیچھے دیکھ لیا جو ہماری آخری آیت تھی رکوع نمبر چار کی, کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات ہمیں بتا دی کہ اسلامی حکومت کی چار ہی بنیادیں ہوتی ہیں. کسی جگہ اگر اسلام آئے گا تو اس کی فور بیسز ہوں گی. آپ لکھ لیں, میں نے اس دن نہیں لکھائی تھی آپ کو, لیکن اسی کا خلاصہ ہے. یعنی آیت نمبر 59 کے اندر سے ہم نے دیکھا تھا کہ کبھی کسی جگہ اسلامی حکومت آئے, اسلامی نظام آئے, آپ کے گھر میں آئے, خاندان میں آئے, ذات پہ آئے, کہیں بھی آئے, اس کی فور بیسز ہیں. پہلی چیز اصل ذات اللہ کی ہے جس کی اطاعت کی جائے. اطاعت اللہ کی ہے, وہ خالق ہے, مالک ہے. وہ قانونی ادارے بنے یا سیاسی ادارے بنے, وہ آپ کے گھر کے معاملات ہوں یا کوئی ہوں, ہر جگہ وہی قانون چلے گا جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. اسی کی بات ہے, اسی کا حکم دنیا میں چلتا ہے. سورۃ یوسف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ, حکم تو اللہ ہی کا ہے. سورۃ اعراف آیت 54 میں آتا ہے لہ الخلق والامر, مخلوق بھی اسی کی ہے, حکم بھی اسی کا ہے. کہیں کوئی بات نہ مانے, نہ ماننا چاہے, اس کو اعتراض ہو تو کہہ دیجئے حکم اللہ کا ہے, نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے. پہلی بنیاد, اسی کی بنیاد پہ ملک بنیں گے. اگر اللہ نے کہا کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے تو آپ کے ملکوں میں ضرور ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اگر کہا کہ ایک ان پڑھ اور ایک پڑھے لکھے کا ووٹ ایک برابر ہو تو بالکل ہونا چاہیے, سر آنکھوں پہ, آپ اس کو کسی بھی طرح لے سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لوگ ہی لوگوں کو چنیں, بڑی خوشی سے آپ چن سکتے ہیں. اور اگر اللہ نے کہا کہ چند صاحب رائے جن کے علم دین شعور میں کوئی شک نہ ہو, وہ آنے والوں کو چنیں تاکہ عقل والے لوگ جو ہیں فیصلہ کریں گے تو عقل مند لوگ سامنے آئیں گے, اور بے عقل کریں گے تو پھر کوئی بھی آ سکتا ہے. تو پہلی بات اللہ کا حکم. دوسری بنیاد کیا ہے؟ اطیع الرسول, اللہ کے رسول کی اطاعت. حکم اللہ کا, طریقہ رسول کا. یہ جملہ اپنی زندگی کا موٹو بنا لے, حکم اللہ کا, کرنا اللہ کے لیے, اخلاص اس کے لیے ہے, طریقہ رسول کا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, کئی بات اللہ کی کتاب میں نہیں ملتی تو رسول کے حکموں میں اس کو دیکھیں گے. جیسے قرآن سے حلال اور حرام واضح ہو سکتا ہے, لاگو ہو سکتا ہے, اسی طرح حدیث سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے قرآن کے حکم کو آپ امر کہہ سکتے ہیں, حدیث میں کوئی حکم آ جائے تو بھی امر ہے. جیسے قرآن سے نہیں ہے, ڈونٹس ہیں, حدیث سے بھی ڈونٹس ہو سکتے ہیں, ماننا پڑے گا. جہاں اللہ کی کتاب خاموش ہے وہاں اللہ کے نبی کی حدیث کھل جائے گی, آپ کی سنت کو دیکھ لیں گے, سراسر ایک ہی طریقے سے ہوں گی. تیسری ہم نے دیکھی تھی چیز اطاعت ان حکمرانوں کی ہے جو مسلمان ہو, اولی الامر, اولی الامر ہم نے دو طرح سے دیکھے تھے، دنیاوی معاملات کے، اس میں سب سے پہلا حکمرانی آتا ہے، ملک کا صدر، سربراہ، بادشاہ، وزیر، جو بھی ہوگا اس کی ہر وہ بات ماننی ہے جو اللہ کے حکم سے ہوگی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، انکنڈیشنل ہے، جبکہ حکمران کی اطاعت کنڈیشنل ہے، وہ جو بات اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق کہے گا سر آنکھوں پہ، پھر اس کو ماننا بھی ہے، پھر اس کی ذمہ داری بھی بہت ہے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اس کے بارے میں روایت بھی آتی ہے صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر شخص پر امیر کا حکم سننا اور اسے ماننا فرض ہے، خواہ اسے پسند ہو یا نہ پسند ہو، جب تک کہ اسے گناہ کا حکم نہ دیا جائے، اور اگر اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر نہ ایسے حکم کو سننا لازم اور نہ اس کی اطاعت لازم. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چاہے تم پہ سیاہ حبشی بھی حاکم بنا دیا جائے اس کے بھی مانو گے، یعنی کسی کے ظاہری فزیک کو نہیں دیکھو گے بلکہ اس کے اس معاملے کو دیکھو گے کہ وہ کس طریقے سے معاملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی کے اندر آپ کے اپنے اداروں کے، آپ کے گھروں کے، ایون آپ کے گھر، آپ کے خاندان، ہر شخص اولی الامر میں ہر وہ بندہ جو اللہ کے حکموں کے مطابق بات کہے گا اس کی خوشی سے ماننی ہے. شوہر کی بات سر آنکھوں پہ، لیکن جہاں شوہر کی بات اور اللہ کی بات میں تقابل ہوا تو اللہ کی بات کو ماننا ہے. بچوں کی بات سر آنکھوں پہ، لیکن جہاں تقابل آ گیا تو وہاں بس کہا کہ انما الطاعت فی المعروف. صحیح روایت میں آتا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی جبکہ خالق کی نافرمانی ہو. اب وہ مخلوق ہر ایک ہو سکتی ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے انما الطاعت فی المعروف، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ بھی، کہ اطاعت تو معروف باتوں میں ہوتی ہے، جہاں غیر معروف ہو گئی وہ کیا مانیں گے. آپ دیکھیے جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ پھر اللہ کے حکم پہ شوہر کی بات کیسے مانے گا، وہ تو پھر ایک سے دوسری چیز شروع ہو گئی نا. پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے السمع والطاعت للامام ما لم تکن معصیتا، معصیت کہتے ہیں نافرمانی کو، نافرمانی میں اطاعت نہیں، اطاعت تو صرف معروف کاموں میں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تیسری بنیاد تھی حکمران یا اولی الامر. اسی سے پھر دوسری طرف ہم نے دیکھا تھا اولی الامر مذہبی رہنما. اب مذہبی رہنماؤں میں آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ چار ائمہ کرام کا نام لیا جاتا ہے، مسجد کے مولوی صاحب کے نماز پڑھانے کے طریقے کو لیا جا سکتا ہے، دین کے نام پہ آپ کو کہیں ٹیچ کیا جا رہا ہے، ہر اس بندے کی ہر بندے کی اس بات کو دل کی خوشی سے لے لیں جس کی دلیل اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے مل گئی. کہیں نہیں ملتی تو پھر کسی دوسری بات کو دیکھا جائے گا جس میں زیادہ مضبوط دلیل ہوگی. بعض دفعہ لوگ اس مسئلے کو بہت الجھا دیتے ہیں، کیا کریں، کس کی مانیں، ایک امام کو مانیں کہ دوسرے کو مانیں، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں ایک امام کو ماننا لازمی ہے. اور میں نے ایک سوال کسی کا سنا، میں تو حیران رہ گئی، جو میں نے کبھی نہیں سنا ہوا تھا. سوال ان کا کچھ اس طرح سے تھا کہ مردوں کے لیے تو جماعت بنا کے رہنا لازم ہے، تو کیا عورتوں کے لیے بھی لازم ہے؟ تو پہلے تو میں نے ان کے سوال کو پوچھا کہ یہ پہلی بات آپ نے کہاں سے کہی، ہاں میں نے تو کبھی نہیں سنا. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث پیش کی جاتی ہے، ایک بڑی مشہور روایت ہے صحیح مسلم کی ہے حضرت ابو ہریرہ سے، بالکل ٹھیک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص امیر کی اطاعت اور جماعت سے الگ ہوا پھر اسی حال میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. یہ روایت آپ نے بہت سنی ہوگی، اور میں نے دیکھا اس روایت کو پیش کر کے لوگوں کو بانٹا جاتا ہے. ہر بندہ اپنی جماعت کو کہتا ہے یہ میری جماعت ہے، اس کوئی ایک جماعت بنا لو، کوئی ایک نام بنا لو، ایک آرگنائزیشن بنا لو، اب اس سے کٹے تو کٹ، بس سمجھو تم جاہل ہو گئے. کئی لوگ یقین کریں بیعت کے پھندے یا اپنی کسی جماعت سے ایسوسیشن کو باندھنے کے بعد اب اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتے ہیں کہ اگر ہم چھوڑتے ہیں تو ہم جاہل ہو جائیں گے، اور چیزیں بہت ساری پسند نہیں آتی. تو میرے سے کئی لوگوں نے یہ سوال کبھی کیا، تو میں نے کہتی ہوں آپ نے کبھی پوری روایت پڑھی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی روایت تو اتنی ہے، یہی کوٹ ہوتی ہے. تو میں نے کہتی ہوں آپ ذرا روایت کا اگلا حصہ تو پڑھیں، اور وہ کیا ہے، اور جو شخص کسی اندھے جھنڈے کے تحت لڑائی کرے اور تعصب کے لیے جوش دلائے یا تعصب کی طرف بلائے اور تعصب کے لیے مدد کرے پھر مارا جائے تو وہ بھی جاہلیت کی محتمرہ. میں نے کہا حدیث کے اگلے حصے میں اس کا جواب ہے. تعصب کیا ہوتا ہے؟ بس میری جماعت، میرا ادارہ، میرا استاد، میرا انسٹیٹیوشن، میرا فلاں، میرا فلاں. کہا جس نے لوگوں کو تعصب کے لیے بلایا اس نے بھی جاہلیت کی طرف بلایا. آج اسی حدیث کو لوگ کوٹ کرتے ہیں لوگوں کو اپنی اپنی جماعتوں سے جوڑنے کے لیے، حالانکہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہاں جماعت سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے. مسلم یہ ادارے کا نام ہے. اسلام یعنی اسلام کی جماعت سے الگ نہیں ہونا. اسے یہ نہیں پتا کہ ہر بندہ اپنے لیے کوئی ایک پھندا بنائے اور اس کو گلے میں ڈال کے پھر کہے کہ اب یہ میرا پھندا ہے، اب تم اس میں ہو تو موسٹ ویلکم، تم میرے دینی بھائی ہو، دینی نہیں بلکہ جماعتی بھائی ہو، یا تم میرے ادارے کے بھائی ہو، تم میرے اسکول کے بھائی ہو. محبتیں ہو سکتی ہیں، ایک ساتھ رہنے والے، بیٹھنے والے، پڑھنے والے، سیکھنے والے محبت کرتے ہیں، کوئی شک نہیں. اپنے اداروں کی یا اپنی اس چیز کی دعوت بھی دیتے ہیں کہ آپ سنیں، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ان کی ساری ہمدردیاں اس شخص کے ساتھ ہے جو ان کے ساتھ ہے. معاملہ کہاں بگڑتا ہے کہ جب عقیدتوں کے محور بدل گئے، جب لوگ اپنے کام نام کے ساتھ جڑنے والوں کو تو دیندار کہنے لگے اور اس سے باہر والوں کو بے دین کہنے لگے. جب انہوں نے یہ سوچا کہ اس امبریلا کے نیچے آ گئے ہو تو تم دیندار ہو، چونکہ اس کے نیچے نہیں ہو تب تم دیندار نہیں ہو. آپ یہ سائن کر دیں کہ آپ اس مسلک سے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے لیے ہر مدد کریں گے آپ کی، اور اگر آپ اس مسلک سے نہیں تو سوری، پھر ہم نہیں کر سکتے. پھر جب نام پیارے ہونے لگتے ہیں تو پھر گڑبڑے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اللہ کے نبی کی بات کو ہی کافی رکھوائے کہ ہم جس کی بات مانیں وہ اللہ کے رسول کی بات کو مانیں. اور تمام آئمہ کرام اس بات کو برملا کہہ کے گئے تھے کہ ہماری کسی بات، ہم نے جو باتیں کی وہ اپنے وقت کے مطابق کی، ہماری پہنچی اتنی تھی، کل کہیں تمہیں اللہ کے نبی کی کوئی اور صحیح روایت مل جائے جو ہمارے قول کے خلاف ہو تو ہماری بات کو چھوڑ دینا، اس بات کو لے لینا، دیٹس اٹ. آپ کہتے ہیں نہیں اتنے بڑے امام تک یہ بات کیوں نہیں پہنچے گی. دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات کا ساتھ تھا اللہ کے نبی کے ساتھ. کئی مثالیں موجود ہیں کہ وہ مسئلہ ان تک نہیں پہنچا. عبد الرحمن بن عوف کو پتہ تھا، ان کی گواہی پہ فوجوں کو واپس بلایا گیا. اس وقت موقع نہیں ہے کہ ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی انسان کے لیے یہ کہہ دینا کہ بس اس کی بات ہی کافی ہے اور اس نے غلط تو نہیں کی، کہیں بھی بدنیتی نہیں. اللہ تعالیٰ کسی ایک کو رسوا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کے بدلے میں یہ نہیں کہے گا کہ تمہارا اجتہاد غلط تھا. اللہ تو مجتہد کو ایک نیکی دے رہا ہے. آپ نے فرمایا جس نے اجتہاد کیا، کوشش کی، اس کو کوشش کا بھی اجر ملے گا. اگر صحیح مسئلے پہ پہنچ گیا تو دو نیکیاں، ان کو اللہ نیکیاں دے رہے ہیں، ہم ان کو دوسروں کی بنیاد پہ آگ میں ڈال رہے ہیں. پھر بعض دفعہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی، یہ چونکہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی نا صحیح حدیث پہ کہ رفع الدین کر بھی لو اور نہ بھی کرو، تو دونوں طرح کی آپ نے، تو یہ بتائیے پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ جو یہ بات کوٹ بھی کرتے ہیں نا، کیونکہ انکار ہو نہیں سکتا، 240 روایتوں کا انکار کون کرے، تو پھر ٹھیک ہے جی، مل کرتے بھی تھے نہیں بھی کرتے تھے، تو ذرا آپ بتائیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ کیا، آپ نے کس پھندے کو گلے میں ڈالا؟ کسی نے کہا جب میں اکیلا پڑھتا ہوں تو کرتا ہوں، جب میں لوگوں کے بیچ میں پڑھتا ہوں تو نہیں کرتا. کس چیز کو سپورٹ دینے کے لیے؟ اپنے مسلک کو. تو یاد رکھیے اختلاف صحابہ کرام میں بھی ہوتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کچھ اور ہوتی تھی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ اور ہوتی تھی، لیکن یہ اختلاف کبھی مخالفت میں نہیں بدلا تھا. جہاں دونوں کے سامنے صحیح بات آ جاتی تھی اپنی بات کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کی بات کو لے لیتے تھے. انشاءاللہ ایک موقع پہ کبھی آپ کو وہ ترتیب سے لکھاؤں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد پہلا اختلاف کیا ابھرا، دوسرا کیا ابھرا، تیسرا کیا ابھرا، لیکن جہاں اس کے جواب میں صحیح روایت آ گئی سبحان اللہ سب کی آوازیں خاموش. عمر کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. کہا جس نے کہا کہ عمر فوت ہو گئے، ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کا سر قلم کروں گا. کس بات نے عمر کو ہوش دلایا تھا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم شیئا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں تھے، وہ ایک رسول تھے. اگر وہ مر جائیں یا مار دیے جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ ابو بکر صدیق کی زبان سے اس آیت کو سن کے عمر کو ہوش آ گیا، بھولے ہوئے تھے، کہتے ہیں ایسے لگا یہ آیت آج نازل ہوئی ہے. ہا خاموش. پھر نہیں کسی نے کہا کہ یہ فوت ہوئے ہیں اللہ کے نبی یا انہوں نے پردہ کیا ہوا یا یہ چھپے ہوئے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا دیکھو کتنی گستاخی اللہ کے نبی کو تم مردہ کہتے ہو, اللہ کہہ رہے کہ اللہ کے نبی فوت ہوئے تو کر دیے, خاموش ہو گئے. تو زبانیں خاموش ہو جاتی تھی جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جاتا تھا. اور یہی ہے وہ تیسری بنیاد جس کے اوپر اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے. اور چوتھی بات پھر اسی کے آخر میں ہم نے دیکھی تھی کہ جب کہیں نزاع پیدا ہو جائے, اختلاف ہو جائے, جیسا کہ ابھی میں نے اس کی مثالیں آپ کو دے دیں تو نمبر نہیں بولا تھا, وہ اب بول رہی ہوں کہ اگر کہیں کسی حاکم یا کسی اولی الامر یا لوگوں کے بیچ میں معاملہ بگڑ جائے تو اس کو سولو کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے گا. ان کی زندگی میں آپ کے پاس آ جاتے تھے, آج وہ نہیں ہیں تو کتاب اور سنت کی طرف لوٹایا جائے گا. ان چار اصولوں پہ کام ہوگا تو انشاءاللہ تعالی لوگ جو ہیں وہ بالکل دین سے جڑے رہیں گے, اصل دین پہ آ جائیں گے. ورنہ آپ دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس میں لوگ متفرق ہوں گے. صحیح مسلم کی ایک روایت سناؤں گی کہ آپ نے فرمایا ان قریب فتنے اور فساد ہوں گے جو اس امت کے معاملے میں تفرقہ ڈالے جبکہ وہ متحد ہو. اور ایک روایت میں کہ جماعت کا کسی ایک شخص پر اتحاد اور اتفاق ہو اور وہ شخص تمہاری جمعیت میں پھوٹ ڈالنا چاہے تو اس کی گردن اڑا دو خواہ وہ کوئی بھی ہو. اب یہ دیکھیں اصل میں ایسی روایتوں کو بہت مس کہہ لیجئے کہ بہت ہی بے موقع کوٹ کیا گیا. یہ ساری روایتیں ٹھیک ہیں اور کوٹ کی جاتی ہیں لیکن لوگوں کو استعمال کرنی نہیں سکھائی جاتی. اپنے اپنے حساب سے اسی چیز کو اسی طرح لوگ لے لیتے ہیں جیسے لے سکتے ہیں. تو آپ کے لیے ابھی صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان جماعت سے بنایا, ہم سب کا نام مسلمان رکھا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور گروہ کوئی فرقہ کوئی ہوتا تو سب سے پہلے ابو بکری فرقہ ہوتا, مسلک ہوتا, پھر اس کے بعد عمری فرقہ ہوتا, پھر عثمانی ہوتا, پھر علی ہوتا. چلیں ان چار فرقوں کو ہی مان لے, آگے تو پھر بعد والوں کو بعد میں دیکھیں. ملتا ہے آپ کو, لوگ کہتے ہیں مسلک ضروری ہے, تو بتائیے ابو بکر صدیق کا مسلک کیا تھا, عمر فاروق کا مسلک کیا تھا, ابو بکر کا مسلک کیا تھا؟ وہی مسلک تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور آپ نے کتنی پیاری روایت سنا دی کہ امت یہود 71 فرقوں میں بٹے, نصارہ 72 میں یعنی 71 اور 72, اور مسلمانوں کے 73 یعنی 73 ہوں گے, اور سارے ناری ہوں گے, ایک ناجی ہوگا. صحابہ کو فکر لگ گئی اپنی کہ اللہ کے نبی وہ کون ہوگا, تو کیا فرمایا تھا, وہ کون سا فرقہ ہوگا جو اپنا نام کیا رکھے گا, کس سے رکھے گا؟ کوئی آج کل کے جو نام ہیں ان میں سے کوئی ایک نام بھی آپ نے بولا نہیں. کیا بولا؟ وما انا علیہ و اصحابی, وہ ان پہ ہوں گے جس پہ میں اور میرے صحابہ تھے. اور وہ کون سا تھا؟ وہ قرآن اور سنت تھا. تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ہمارے دل کی خوشی بنا دے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, مان جاؤ. کتاب اور سنت کی موجودگی میں قیاس کرنا جائز نہیں. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے نبی کے لائی ہوئی چیزوں کو اپنی خواہش نہ بنا لے. صحیح, یہ بہت صحیح روایت ہے, مشکات کی بھی ہے اور کئی کتابوں میں ملے گی, کہ آپ نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی خواہش کو اس چیز کے تابع نہ بنا دے جو میں لے کر آیا ہوں. تو ہماری بات نہیں چلے گی, ہمیں سنتیں بوجھل لگیں تو لگیں لیکن ماننا پڑے گا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اہم بات کو ذکر کرنے کے بعد ان لوگوں کی منافقت کا ذکر کیا کہ دیکھو کیسی باتیں کرتے ہیں, دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں نا, ہم آپ کے لیے یہ کر سکتے, ہم آپ کے پاس ایسے ہیں, لیکن بات ماننے کی بات آتی ہے تو کھسکنے لگتے ہیں. محبتوں کی بات ہوتی ہے تو لمبے لمبے دعوے ہیں ان کے, بڑے بڑے دعوے ہیں. اور جب عمل کی بات آئے تو ان کا حال کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, اور اگر ہم ان پر لکھ دیتے. لکھ دینے سے یہاں کیا مراد ہے؟ ان پر فرض کر دیتے. کیا؟ ان اقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل کرو, او اخرجوا من دیارکم, یا اپنے آپ کو گھروں سے نکالو. ما فعلوا, ہرگز نہ کرتے یہ, الا قلیل منہم, مگر ان میں سے تھوڑے, بہت تھوڑے لوگ یہ کام کرتے. یعنی ایسا کرنا نہیں تھا ہم نے لیکن بالفرض ہم ان کو کوئی ایسا سخت حکم دے دیتے مثلا جیسے بنی اسرائیل میں بچڑا پوجنے والوں کو واجب القتل قرار دیا گیا تھا انہوں نے قتل کیا تھا یا ان کو ان کے گھروں سے ہجرت کروانے کو کہا گیا انہوں نے دی تھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بات کے لوگ یہ آج کے دور میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحث کرنے والے یہ جو اللہ کے نبی کی بات سن کے مانتے نہیں ہیں اگر ان کو کوئی بڑا حکم بھی دے دیا جاتا تو کیا یہ مانتے ہرگز نہیں جو نفسیاتی جھٹکوں کے وقت میں اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانے وہ بڑی بڑی قربانیاں کہاں دے گا جو اختلاف میں اللہ کے نبی کو منصف نہیں مانتا وہ اس سے زیادہ کیا کرے گا کہ کیا وہ جان دے دے گا یا وہ گھر دے چھوڑے گا نہیں ہو سکتا یہ صحابہ کرام تھے گھر چھوڑنے کی بات ہے تو گھر چھوڑ دیے مال چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دی کیوں کہ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا سر چھک چکے تھے سر کھچتے نہیں تھے چھوٹی چیز سے بڑی چیز شروع ہوتی ہے نا ہاں اگر کوئی ایسا کر لے جس کی زندگی ایسی ہو جائے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا اور اگر وہ ایسا کر لیتے کیا کر لیتے اپنی مرضی اپنے بزرگ کی بات کو چھوڑ کر نبی کی بات کو مانتے تو کیا حال ہوتا یعنی کیا مانتے مَا يُعَزُونَ بِهِ جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ ان کے لیے کتنا بہتر ہوتا کتنا اچھا ہو جاتا ان کے لیے وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اور ان کو جما دیتا ان کے دل جم جاتے ہدایت پر اجر عظیم ملتا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور البتہ پھر ہم ان کو دیتے اپنے پاس سے بڑا اجر کتنی خوشخبری ہے نا اپنی مرضی اللہ کو دے دو اللہ کے رسول کی باتوں کو سن کے پیچھے ہٹ جو اپنی ذات کو اتنا بڑا نہ سمجھو کہ صحیح بات سن کے بھی تم مان نہ سکو پھر دیکھو تمہارا دل کیسے کھلتا ہے اور دیکھیں یہ راز دے دیا اس بات کا کہ انسان جب اللہ کے نبی کے حکموں پہ چلنے لگتا ہے نا تو پھر اس کی زندگی پرسکون ہونے لگتی ہے قدم جمنے لگتے ہیں گناہ کم اور نیکیاں زیادہ ہونے لگتی ہیں ہر نیکی دوسری نیکی کو آسان کرتی ہے پھر یہی ان کا حال ہوتا پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر دیتے اور آخرت میں بھی دیتے ہم میں سے ہر ایک جو اجر پانا چاہتا ہے اس کو اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا واقعی اللہ کے نبی کی کسی بات کو سن کے پھر میں اپنی برسوں کی روایات پہ ہی قائم رہتی ہوں یا پھر میں اس کو چھوڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرنے لگتی ہوں پھر میں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے لگتی ہوں اگر اس کا جائزہ لینا چاہیں تو اپنے دل کے سکون سے لے لیں اس کے بعد آپ زیادہ سوال نہیں پھر پوچھتے ہمیشہ لوگ الجھے رہتے ہیں ان موضوعات پہ کیونکہ اندر اضطراب ہے نا بے چینی ہے جو مان جاتا ہے وہ بس پھر جھکتا ہے آپ دیکھیے کہ بچہ ماں کی مان لینا تو مطمئن ہو جاتا ہے اور جو ماں کی نہیں مانتا نا وہ اٹھ بکھرا بکھرا ضرور رہتا ہے ہر وقت خطرہ ہی رہتا ہے ابھی ماں خوش ہے ناراض ہے ابھی میری بات سن رہی ہے نہیں سن رہی تو ہم سب کو ایک خوبصورت طریقہ بتا دیا مطمئن ہونے کا اور دین پہ جمنے کا اور وہ کیا ہے کہ سرنڈر کر دو ہینڈز اپ کر دو تمہیں کوئی قتل کے حکم نہیں دیے گئے بس اللہ کے نبی کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لو اور دل نہیں چاہتا تو ذرا اللہ کے نبی کے احسانات کو تو دیکھو جو اللہ نے ان سے کروائے کس جگہ تم بھٹک رہے تھے اور آج تم یہاں آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اگر یہ نبی کے ذریعے دین ہمیں نہ دیا ہوتا تو آج انسانوں کی کیا طاقت تھی کیا اوقات تھی کیا مقام تھا وہ مسلمان آج اس دنیا میں اس طریقے سے ہوتے اتنے لوگ تھے اگر ہیں تو یہ اللہ کا دیا ہوا احسان ہے اللہ کا کیا ہوا احسان ہے جو اس نے اپنے نبی کے ذریعے سے کروایا لہٰذا آخری آیتوں میں پھر بڑی خوبصورت خوشخبری پورے رکوع بلکہ اس سے پیچھے سے بات چل رہی ہے اور یہاں آ کے اب ایک خوشخبری دی جاتی ہے اور وہ کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے دل کی خوشی سے مان جائے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ایسے لوگ پھر ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیے. کن کن لوگوں میں سے یہ لوگ ہوں گے؟ من النبیین, نبیوں میں سے, والصدیقین, اور صدیقوں میں سے, والشہدائی, اور شہیدوں میں سے, والصالحین, اور صالح لوگوں میں سے, نیک لوگوں میں سے, وحسن اولئک رفیقا, یہ سچے لوگ ہیں, یہ بڑے اچھے دوست ہیں, اور یہ صحبت مل جانا, ذالک الفضل من اللہ, یہ تمہارے کسی عمل کا بدلہ تو کہاں ہو سکتا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. وکفا باللہ علیما, اور کافی ہے اللہ جاننے والا, اس کو پتہ ہے کہ کون کس درجے کا شخص ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کے ریزیڈنٹس کی خوبیاں بتا دی. جنت میں کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیبرہڈ میں ہوگا, کون آپ کے قریب ہوگا, کون لوگ ہیں جو جنت میں بسائے جائیں گے, کون ہیں جن کو جنت میں جانے کی اجازت مل جائے گی, انعام والے لوگ ہوں گے, کون ہیں جو صراط مستقیم پہ ہوں گے جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ راستہ جو سیدھا اللہ تک پہنچا دے. ایسے ہی لوگ پھر سیدھے راستے پہ آتے ہیں. شہید کون ہے؟ یہاں چار قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. فضیلت اور درجے کے اعتبار سے بہترین لوگ انبیاء کون ہوتے ہیں؟ امت کے افضل ترین لوگ, اللہ ان کو نبوت کے لیے چنتا ہے. پھر الصدیق, صدیق وہ شخص جو اپنے ہر معاملے میں سچا ہو, راست باز ہو, حق کا ساتھ دینے والا ہو, ہمیشہ سچ بولنے والا, اور حق کی فوراً گواہی دینے والا, اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے والا, اور شہداء, شہید. اس کا بنیادی معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں جان دینے والا. لیکن یہ وہ شخص ہے جو اپنے ایمان کی سچائی کی گواہی اپنی زندگی بھر دیتا رہتا ہے, اپنے طرز عمل سے شہادت دیتا ہے, شہادت حق کی گواہیاں ثبت کرتا رہتا ہے, اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہتا ہے, جس چیز پر ایمان لاتا ہے اسے درست سمجھتا ہے, اور صالحین, صالح, ایسا نیک شخص جس کے ہر عمل اور ہر حرکت سے اس کی نیکی ظاہر ہو, اور پوری زندگی نیکیوں میں گزارے, نیک رویے والا. یہ نہیں کہ مشکل پڑی تو کام کر دیا اور چھوڑی تو چھوڑ دیا. بہت ہی خوبصورت آیت ہے, اور اس کی شان نزول اس سے بھی خوبصورت لگتی ہے کہ لفظ تو پیارے ہیں, وجہ بھی خوبصورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, ایک دن آپ نے ان کو دیکھا تو چہرہ کچھ اترا ہوا تھا, اداس لگے. آپ نے پوچھا کہ ساتھی کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بات کا خیال آیا اور اس نے مجھے اداس کر دیا. کہا کیا؟ کہا کہ آج میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور مجھے آپ کی یاد آتی ہے, میں جلدی سے آ کے مسجد نبوی میں آپ کو دیکھتا ہوں اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. کبھی کام پہ ہوتا ہوں اور آپ کی محبت آتی ہے اور میں آپ کو آ کے دیکھتا ہوں, لیکن آج تو مجھے اس بات کا خیال آ گیا کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا میں تو بڑے نیچے کے درجوں میں ہوں گا اور آپ اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے. وہاں اگر مجھے بے چینیاں ہوئیں تو میں اپنے آپ کو کیسے مطمئن کروں گا؟ وہاں آپ کا ساتھ نہیں ملے گا, مجھے وہاں بے چینی ہوگی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہیں, اور جبرائیل آیت لے کے آگے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. غم کیوں کرتے ہو؟ محبت تو کر کے دیکھو. جو دنیا میں جس کے ساتھ ہوگا اس کو وہاں اسی کا ساتھ ملے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں اس آیت سے اتنی خوشی ہوئی کہ شاید کسی اور آیت سے نہ ہو. اور صحابہ کرام جتنی اپنے نبی سے محبت کرتے تھے اس میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا. ہاں شک اسی کو ہوگا جس کا نصیب کھوٹا ہے, جو دین پہ آنے کے باوجود مسلمان ہونے کے باوجود اپنے دل کو پاک نہیں کر سکا. ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہر ایک چاہتا ہے, لیکن زندگی بھر ان سے محبت کیسی ہے. ہم کہنے اور سننے والے بھی ذرا اپنے اوپر غور کریں, کبھی ہمیں بھی یہ غم آیا, کبھی ہم نے بھی اس کی فکر کی, کبھی خود کو پرکھ کے دیکھا. روتے ہیں تو ماں باپ کے لیے روتے ہیں, روتے ہیں تو جو دنیا سے چلے گئے ان کو دیکھنے کو روتے ہیں. کبھی شعور سے ایک بار بھی خیال آیا کہ اللہ کے نبی کو میں دیکھوں گی, جنت میں جانے کے باوجود بھی دیکھوں گی؟ ابن جریر میں یہ روایت ہے, اور بھی کئی روایت میں اس کا آپ کو مل سکتا ہے حوالہ. اور وہ تیاریاں کرنے والے لوگ تھے, بے چین رہتے تھے ہر وقت. ابن مردویہ کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے, اے اللہ کے رسول, میں آپ کو اپنی جان اور اپنے گھر والوں اور بچوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں. میں گھر میں ہوتا ہوں لیکن شوق زیارت مجھے بے قرار کر دیتا ہے, صبر نہیں ہو سکتا, دوڑتا بھاگتا آتا ہوں اور دیدار کر کے چلا جاتا ہوں, لیکن جب مجھے آپ کی اور اپنی موت یاد آتی ہے. دیکھیں صحابی کو بھی یقین تھا کہ اللہ کے نبی کو موت آئے گی, اور اس کا یقین ہے کہ آپ جنت میں نبیوں کے سب سے اونچے درجے پر ہوں گے, تو ڈر لگتا ہے کہ میں اپنے نبی کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. کیسی محبت تھی ان کی ہمیں ہے. صحیح مسلم کی بھی ایک بڑی پیاری روایت ہے, ربیعہ بن کعب اسلمی تھے, کہتے ہیں رات کو اللہ کے نبی کی خدمت میں رہتا, سب چلے جاتے شام کو جب کام ختم ہوتا, لیکن یہ رک جاتے تھے. کیوں؟ کہ شاید رات کو آپ کو میری ضرورت پڑ جائے, شاید آپ وضو کا پانی چاہیں اور آپ کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے. کیسے تھے یہ محبت کرنے والے. ایک دن اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا تو آپ کو ان پہ بڑی محبت آئی, آپ نے کہا کچھ مانگ لو. کہا کہ اللہ کے نبی, جنت میں آپ کی رفاقت کا طالب ہوں. کہا اس کے سوا کچھ اور؟ کہا نہیں, بس میری تو یہی خواہش ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے. کہا اچھا, میں دعا کروں گا اور تم سجدوں سے میری مدد کرنا. اللہ اکبر. مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, میں اللہ کے لا شریک ہونے کی اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا, جو مرتے دم تک اسی پر رہے گا وہ قیامت کے دن نبیوں, صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اس طرح ہوگا. پھر آپ نے اپنی دو انگلیاں اٹھا کر اشارہ کر کے بتایا, لیکن یہ شرط ہے کہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو. اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے, جس نے اللہ کی راہ میں 1000 آیتیں پڑھیں وہ انشاءاللہ قیامت کے دن نبیوں, صدیقوں, شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا. اسی طرح ایک اور خوش قسمت ہے جس کو یہ خوشخبری دی گئی, ترمذی کی روایت ہے, سچا امانت دار تاجر نبیوں, صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ المرء ما من احب, آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. حضرت انس کہتے ہیں کہ جس قدر خوشی صحابہ کرام کو اس بات سے ہوئی کسی اور سے نہ ہوئی, کیونکہ ہر ایک اللہ کے نبی سے محبت میں بڑا سچا تھا. کہتے تھے, واللہ میری محبت وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, ابو بکر سے ہے, عمر سے ہے, اور مجھے امید ہے کہ میں اللہ مجھے انہی کے ساتھ اٹھائے گا اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں. اے اللہ تو ہمارے دل بھی بھر دے اس محبت سے اور ہمارا دل ان کے ساتھ جڑ جائے. ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے بلند درجے والے جنتیوں کو ان کے بالا خانوں میں اس طرح دیکھیں گے جیسے تم چمکتے ستارے کو مشرق یا مغرب میں دیکھتے ہو, ان میں بہت کچھ فاصلہ ہوگا. صحابہ نے کہا یہ منزلیں تو انبیاء کرام کے لیے مخصوص ہوں گی, کوئی اور وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں, اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان منزلوں تک وہ بھی پہنچیں گے جو اللہ پر ایمان لائے, رسولوں کو سچا جانا اور مانا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اللہ تو ہمیں ان میں کر دے. ایک حبشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ نے فرمایا جو پوچھنا ہو پوچھو اور سمجھو. وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول, آپ کو صورت میں, رنگ میں, نبوت میں اللہ عز و جل نے ہم پر فضیلت دے رکھی ہے. یعنی خود سیاہ حبشی تھا نا, کہنے لگا آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ہم سے اچھے ہی بنایا ہے, آپ شکل میں بھی اچھے ہیں, نبوت بھی ہے, علم ہے آپ کے پاس, اور فضیلت بھی دی اللہ نے. اگر میں بھی اس چیز پر ایمان لاؤں جس پر آپ ایمان لائے اور ان احکامات کو بجا لاؤں جنہیں آپ بجا لا رہے ہیں, یعنی میں بھی وہ حکم مانوں جو آپ مانتے ہیں, تو کیا جنت میں آپ کا ساتھ ملے گا؟ سوال دیکھیے ذرا کرنے والے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جنتی حبشی تو ایسا گورا چٹا ہو کر جنت میں جائے گا کہ اس کا جسم 1000 برس کے فاصلے سے ہی نورانیت کے ساتھ جگمگاتا ہوا نظر آئے گا. پھر فرمایا لا الہ الا اللہ کہنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے, اور سبحان اللہ وبحمدہ کہنے والے کے لیے 124,000 نیکیاں ہیں. اس پر ایک اور صاحب نے کہا کہ اللہ کے نبی جب یہ سچ ہیں تو پھر ہم کیسے حقائق, یعنی یہ جب سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے گا پھر ہم کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ پھر تو ساری جنت میں چلے جائیں گے, یہ مراد ہے. تو آپ نے فرمایا ایک انسان قیامت کے دن اس قدر اعمال لے کر آئے گا, اگر کسی پہاڑ پر رکھے جائیں تو وہ بھی بوجھل ہوئے, لیکن ایک ہی نعمت جو اس کے مقابل کھڑی ہوگی, جو صرف اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا نتیجہ ہوگی, اس کے سارے اعمال کم نظر آئیں گے, محض اس کا شکریہ میں ہی یہ اعمال کم نظر آئیں گے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اسے ڈھانک دے اور جنت دے دے. اس پر آیت نازل ہوئی تھی حل تعالی الانسان حین من الدہر, سورۃ دہر کی آیتیں یہ. تو حبشی صحابی کہنے لگا اے اللہ کے رسول, کیا جنت میں جن جن چیزوں کو آپ کی آنکھیں دیکھیں گی میری بھی آنکھیں دیکھیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس پر وہ حبشی فرت شوق میں اس قدر روئے اور اس قدر روئے کہ اسی حالت میں فوت ہو گئے. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ان کی ناش کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتار رہے تھے. امام ابن کثیر اس روایت کو لائے ہیں اور کچھ اور طرق میں بھی آتی ہے, اور کسی طرف سے یہ روایت غریب ہے لیکن کچھ نہ کچھ الفاظ کے فرق سے یہ روایت کتابوں میں ملتی ہے. ہمیں تو اپنی فکر لگ گئی, ہم کہاں ہوں گے, ہمیں داخلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا, ہم ایسے ہیں کہ نہیں. ہر ایک اپنے آپ کو سوچ لے. صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی کو اس کے مرض میں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو آخرت کو پسند کرے. پھر آپ کو جب مرض الموت میں سخت دھچکا لگا تو میں نے سنا آپ فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کہتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی یہ اختیار ملا ہے اور آپ نے سفر آخرت کو پسند کیا. تو بات چاہیے کہ ہر ایک اپنی فکر کر لے, کس سے محبتیں ہیں, کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. دنیا میں کتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں نا, کس ایریے میں گھر لیے, سراؤنڈنگ کیسی ہے, اسکولس کیسے ہیں, گھر کیسے ہیں, کس کمیونٹی کے لوگ زیادہ ہیں. ایک دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو ایک اور روایت سنا دوں, بڑی پیاری لگتی ہے. مدینہ میں تھے تو ایک بار کچھ لوگ مل کے آپ کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مدینہ میں ہی کوئی پانی کا چشمہ نکال دے اور ہمارے غلام جو بہت دور دور پانی لینے چاہتے ہیں ان کو جانا نہ پڑے. یہ لوگ مل کے آئے, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے پہلے ہی خبر دی کہ یہ آپ سے کچھ مانگنے آئے ہیں. اب آج ہمارا حال تو کیا ہے, جب کوئی مانگنے آتا ہے تو ہم پہلے ہی شکل بدل لیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خندہ پیشانی سے ملے. کہا ساتھیوں بتاؤ, آج تم جو کہو گے اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے مانگوں گا. اتنی بڑی خوشخبری سنی تو ٹھٹک گئے. مانگنے آئے تھے, ہم جیسے بے صبرے ہوتے تو کہتے ہاں ہاں ہم تو پہلے ہی مانگنے آئے تھے, اور یہ ہمیں آپ اپنی چادر دے دیں اور ہمیں اپنی پگڑی دے دیں اور کپڑا دے دیں. کہا نہیں, اللہ کے نبی جو مانگیں گے وہ ملے گا, ہم جو مانگیں گے ملے گا. کہا ہاں جو مانگو گے ملے گا. کہا پھر سوچنے کا وقت دیجیے, سوچ کے بتائیں گے. اتنی بڑی خوشخبری مل گئی ہے, کوئی بات چھوٹی تو نہیں ہے. کہا اچھا سوچ لو. اور پھر اگلی رات بھر سوچا اور اگلے دن جا کے کیا کہا, اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے اور ہمارے غلاموں کے لیے دعا کریں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو یہ مشورہ ایک بچے نے دیا تھا, اس دور کا بچہ بچہ اللہ کے نبی کی محبت میں سرشار تھا. آج ہمارا کیا حال ہے, کس کے ساتھ ہونا چاہیں گے. آج چوائس دی جائے نا ینگ جنریشنس کو, جن تک دین کی روشنی نہیں پہنچی, کس کے ساتھ جانا چاہتے ہو, تو ایسے ایسے مشکل نام لیں گے کہ شاید اللہ کی پناہ اور اللہ ماشاء اللہ. جن کو اللہ سمجھ دے وہ اچھی تمنائیں بھی کریں گے. آپ نے ان کی بات سن کے پھر دعا کی, اہل انصار کو بخش دے, ان کی اولادوں کو بخش دے, ان کے غلاموں کو بخش دے. اتنی لمبی آپ نے دعا کی. تو دعوے تو ہیں, اصل بات یہ ہے کہ کر کے دیکھ لیں کن کے ساتھ جائیں گے اور کل کن کا ساتھ ملے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.